13. พิมพิสารสมาคมมกถาว่าด้วยสมาคมของพระเจ้าพิมพิสารเรื่องสวนตาลหนุ่มครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลขยาศีสะตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ 1,000 รูปล้วนเคยเป็นชฎินทั้งนั้นเสด็จจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณต้นไทรต้นหนึ่งชื่อว่าสุประดิษฐ์เจดีย์ในสวนตาลหนุ่มเขตกรุงราชคฤห์นั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทรงสดับข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับประทับอยู่ณควงต้นไทรต้นหนึ่งชื่อสุประดิษฐ์เจดีย์ในสวนตาลหนุ่มเขตกรุงราชคฤห์ท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์ข้าบดีชาวมคธ12นหุตเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและประทับนั่งณที่สมควรฝ่ายพราหมณ์ข้าบดีชาวมคธ12นหุตเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็ประกาศนามและโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งณที่สมควรขณะนั้นพราหมณ์ข้าบดีชาวมคธ12นหุตเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระอุรุเวลกัสสปะหรือพระอุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระมหาสมณะหนอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของพราหมณ์ข้าบดีชาวมคธ12นหุตเหล่านั้นด้วยพระทัยจึงตรัสเชื้อเชิญท่านพระอุรุเวลกัสสปะด้วยคาถาว่าท่านอยู่อุรุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชฎินผู้ผอมท่านเห็นอุบายอะไรจึงได้ละไฟเสียกัสสปะเราถามข้อความนี้กับท่านฉะไหนท่านจึงละการบูชาไฟของท่านเสียเล่าพระอุรุเวลกัสสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกล่าวสรรเสริญกามทั้งหลายคือรูปเสียงรสและสตรีทั้งหลายข้าพระองค์ได้รู้ในอุปธิว่านั่นเป็นมนทินเพราะฉะนั้นจึงมิได้ยินดีในการเส้นสวงมิได้ยินดีในการบูชากัสสปะใจของท่านไม่ยินดีในรูปเสียงและรสเหล่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าในเทวโลกหรือมนุษยโลกกัสสปะท่านจงบอกสิ่งนั้นแก่เราข้าพระองค์ได้เห็นบทอันสงบไม่มีอุปธิไม่มีกังวลไม่คล้องอยู่ในกามภพมีอันมิแปรเป็นอย่างอื่นมิใช่ธรรมที่ผู้อื่นจะพึงแนะให้ได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมิได้ยินดีในการเส้นสวงมิได้ยินดีในการบูชาลำดับนั้นท่านพระอุรุเวลกัสสปะลุกขึ้นจากอาสนะห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งซบศีรษะแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกขณะนั้นพราหมณ์คหบดีชาวมคธทั้ง12นหุตเหล่านั้นก็ทราบว่าพระอุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระมหาสมณะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความรำพึงในใจของพราหมณ์คหบดีชาวมคธ12นหุตเหล่านั้นด้วยพระทัยจึงได้ตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทินวกถา 5. เนกขัมมานิสังสกถาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่พราหมณ์คหบดีชาวมคธ11นหุตซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีพราหมณ์คหบดีอีกหนึ่งนหุตได้แสดงตนเป็นอุบาสกเรื่องความปรารถนา5ประการของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนา5ประการพระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนา5ประการเหล่านั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วคือ 1. เมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนาว่าชะไหนหนอพระสกนิกรพึงอภิเษกเราในราชสมบัตินี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ 1. พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว 2. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันนั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่2พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว 3. ขอหม่อมฉันพึงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่3พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว 4. ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ 4. พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว 5. ขอหม่อมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ 5. พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วเมื่อก่อนหม่อมฉันยังเป็นพระกุมารได้มีความปรารถนา5ประการเหล่านี้พระพุทธเจ้าค่าบัดนี้ความปรารถนา5ประการเหล่านั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับคำอาราธนาของหม่อมฉันเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้วครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับผ่านราตรีนั้นไปรับสั่งให้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้แล้วให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลภัตตาการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่า ภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ราว 1,000 รูปล้วนเคยเป็นชฎินทั้งนั้นขณะนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงเนรมิตเพศเป็นมานพเสด็จพระดำเนินนำอยู่เบื้องหน้าภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงขับคาถาเหล่านี้ไปพลางว่าคาถาสดุดีพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงคีทรงฝึกอินทรีย์แล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชฎินผู้ฝึกอินทรีย์แล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงคีทรงพ้นแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชฎินผู้พ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงคีทรงข้ามแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชฎินผู้ข้ามแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชวีวันเสมอด้วยสีลิ่มทองสิงคีทรงสงบแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุที่เคยเป็นชฎินผู้สงบแล้วพ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอยู่จบธรรม10ประการทรงมีทศพลญาณทรงทราบธรรม10ประการและทรงประกอบด้วยธรรม10ประการมีภิกษุ 1,000 รูปเป็นบริวารได้เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์คนทั้งหลายได้เห็นท้าวสักกะจอมเทพแล้วพากันกล่าวว่ามานพนี้มีรูปงามหนอมานพนี้น่าดูหนอมานพนี้น่าชมหนอมานพนี้เป็นผู้รับใช้ของใครหนอเมื่อคนทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสตอบคนเหล่านั้นเป็นคาถาว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงเป็นนักปราชญ์ทรงฝึกในอินทรีย์ทั้งปวงเป็นผู้ผุดผ่องไม่มีผู้ใดเปรียบทรงไกลจากกิเลสเสด็จไปดีในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเรื่องทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐทรงนำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้วและพระหัตถ์จากบาทจึงประทับนั่งณที่สมควรท้าวเธอทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคควรประทับที่ไหนหนอที่แห่งใดอยู่ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนักคมนาคมสะดวกผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนสงัดเสียงไม่อึกกระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมาเป็นที่กระทำกรรมลับของหมู่มนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นจึงมีพระราชดำริว่าอุทยานเวฬุวันของเรานี้ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนักคมนาคมสะดวกผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนสงัดเสียงไม่อึกกระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมาเป็นที่กระทำกรรมลับของหมู่มนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นอย่ากระนั้นเลยเราพึงถวายอุทยานเวฬุวันแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงจับพระสุวรรณพิงคานแหล่งน้ำน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชดำรัสว่าหม่อมฉันขอถวายอุทยานเวฬุวันนั้นแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอารามพิมพิสารสมาคมมกถาจบเ 14. สารีบุตรโมคคัลลานะปัพพชากถาว่าด้วยสารีบุตรและโมคคัลลานะบรรพชาสมัยนั้นสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จำนวน250ท่านครั้งนั้นสารีบุตรและโมคคัลลานะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักสัญชัยปริพาชกได้ตั้งกติกากันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งขณะนั้นเวลาเช้าท่านพระอัสสชิครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์มีกริยาที่ก้าวไปถอยกลับแลดูเลี้ยวดูคู้เข้าเหยียดออกหน้าเลื่อมใสมีจักษุทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถสารีบุตรปริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์มีกริยาก้าวไปถอยกลับแลดูเลี้ยวดูคู้เข้าเหยียดออกหน้าเลื่อมใสมีจักษุทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถแล้วคิดว่าภิกษุรูปนี้คงเป็นองค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ดำเนินสู่หนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ในโลกเป็นแน่ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้ถามว่าผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครแล้วคิดว่าบัดนี้ยังเป็นการไม่สมควรที่จะถามภิกษุนี้เพราะท่านกำลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาตอยู่ถ้ากระไรเราควรติดตามภิกษุนี้ไปข้างหลังเพราะการติดตามไปข้างหลังนี้เป็นหนทางที่ผู้มีความต้องการรู้แล้วต่อมาท่านพระอัสสชิได้เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์รับบิณฑบาตแล้วกลับลำดับนั้นสารีบุตรปริพาชกจึงเข้าไปหาท่านพระอัสสชิแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเรียนถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสสชิกล่าวตอบว่าท่านมีพระมหาสมณะผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเราบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็พระศาสดาของท่านตรัสอย่างไรสอนอย่างไรท่านเราเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ท่านได้แต่จะกล่าวแต่ใจความโดยย่อแก่ท่านทีนั้นสารีบุตรปริพาชกกราบเรียนท่านพระอัสสชิว่าเอาเถอะผู้มีอายุจะน้อยหรือมากก็ตามจงกล่าวเถิดจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นท่านจักทำพยัญชนะให้มากไปทำไมพระอัสสชิแสดงธรรมลำดับนั้นท่านพระอัสสชิได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชกว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้สารีบุตรปริพาชกได้ธรรมจักสุเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่สารีบุตรปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาสารีบุตรปริพาชกกล่าวว่าถ้าธรรมนี้มีเพียงเท่านี้ท่านก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดทางอันหาความโศกมิได้แล้วอันเป็นทางที่พวกข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับสารีบุตรปริพาชกเปลื้องคำสัญญาครั้งนั้นสารีบุตรปริพาชกได้กลับไปหาโมคคัลลานะปริพาชกถึงที่พักโมคคัลลานะปริพาชกได้เห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับสารีบุตรปริพาชกดังนี้ว่าท่านอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านได้บรรลุอมตะธรรมแล้วหรือสารีบุตรปริพาชกตอบว่าใช่แล้วท่านเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วท่านได้บรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรท่านเราได้เห็นท่านพระอัสสชิกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์

เราทั้งหมด3คนจะช่วยกันบริหารคณะนี้หลังจากนั้นสารีบุตรและโมคคัลลานะได้พาปริพาชก250คนนั้นมุ่งหน้าไปทางพระเวฬุวันโลหิตร้อนก็พุ่งออกจากปากของสัญชัยปริพาชกณที่นั้นเองทรงพยากรณ์พระอัครสาวกพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรและโมคคัลลานะเดินมาแต่ไกลแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองคนนั้นคือโกริตะและอุปติสสะกำลังมานั่นจักเป็นคู่สาวกชั้นยอดเป็นคู่ที่เจริญของเราท่านสารีบุตรและท่านโมคคัลลานะผู้น้อมจิตไปในธรรมอันยอดเยี่ยมลึกซึ้งเป็นวิสัยแห่งญาณเป็นที่สิ้นอุปธิยังมาไม่ถึงพระเวฬุวันพระศาสดาก็ทรงพยากรณ์แล้วว่าสหายทั้งสองคนนั้นคือโกริตะและอุปติสสะกำลังมานั่นจักเป็นคู่สาวกชั้นยอดเป็นคู่ที่เจริญของเราทูลขอการบรรพชาอุปสมบทต่อมาสารีบุตรและโมคคัลลานะได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วซบศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นเรื่องกุลบุตรชาวมคธมีชื่อเสียงบรรพชาสมัยนั้นพวกกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียงพากันประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคคนทั้งหลายจึงพากันตำหนิประณามโพนทนาว่าพระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อให้ชายไม่มีบุตรเพื่อให้หญิงเป็นม่ายและเพื่อความขาดสูญแห่งตระกูลบัดนี้พระสมณโคดมบวชชดิน 1,000 คนแล้วและบวชปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัย250คนแล้วและพวกกุลบุตรชาวมคธเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงก็พากันประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระสมณโคดมอันหนึ่งคนทั้งหลายเห็นพวกภิกษุก็พากันโจทย์ด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระคิริพัชนะนครของชาวมคธทรงนำปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้วบัดนี้ยังจักทรงนำใครไปอีกเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสียงนั้นคงอยู่ไม่นานจักมีเพียง7วันเท่านั้นพ้น7วันจากหายไปภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นชนเหล่าใดโจทย์พวกเธอด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระคิริพัชนครของชาวมคธทรงนำปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้วบัดนี้จักทรงนำใครไปอีกเล่าพวกเธอจงโจทย์ต่อพวกนั้นด้วยคาถานี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายทรงมีความเพียรมากทรงแนะนำด้วยพระสัทธรรมเมื่อรู้ชัดอย่างนี้จะต้องริษยาพระตถาคตผู้ทรงแนะนำโดยธรรมไปทำไมเล่าสมัยนั้นคนทั้งหลายเห็นพวกภิกษุก็พากันโจทย์ด้วยคาถานี้ว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่คิริพัชนครของชาวมคธทรงนำปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดแล้วบัดนี้จักทรงนำใครไปอีกเล่าภิกษุทั้งหลายก็โจทย์ตอบคนพวกนั้นด้วยคาถานี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายทรงมีความเพียรมากทรงแนะนำด้วยพระสัทธรรมเมื่อรู้ชัดอย่างนี้จะต้องริษยาพระตถาคตผู้ทรงแนะนำโดยธรรมไปทำไมเล่าคนทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระสมณะผู้เป็นเชื้อสายสักยะบุตรทั้งหลายย่อมแนะนำโดยธรรมย่อมไม่แนะนำโดยอธรรมเสียงนั้นมีอยู่เพียง7วันเท่านั้นพ้น7วันก็หายไปสารีปุตตะโมคคัลลานะปัพพชาคาถาจบภาณวาระที่4จบสิบห้าอุปชายวัตตกถา

ท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเถิดท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเถิดท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเถิดอุปัชฌาย์ให้สัตว์ที่วิหาริกรู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาว่าดีละว่าเบาใจละว่าชอบแก่อุบายละว่าสมควรละหรือว่าจงประพฤติปฏิบัติให้น่าเลื่อมใสอุปัชฌาย์ชื่อว่าเป็นผู้ที่สัตว์ที่วิหาริกเถอแล้วอุปัชฌาย์ไม่ให้สัตว์ที่วิหาริกรู้ด้วยกายไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาอุปัชฌาย์ชื่อว่าเป็นผู้ที่สัตว์ที่วิหาริกยังมิได้ถืออุปัชฌายวัตรภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่วิหาริกพึงประพฤติโดยชอบในอุปัชฌาย์วิธีประพฤติโดยชอบในอุปัชฌาย์นั้นมีดังนี้สัตว์ที่วิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งถวายไม้ชำระฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออุปัชฌาย์ฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงำไว้เมื่ออุปัชฌาย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะเข้าหมู่บ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประคตเอวถวายสังฆาติที่พับซ้อนกันล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งน้ำถ้าอุปัชฌาย์หวังจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงนุ่งให้เรียบร้อยปกปิดได้มณฑล3ฆ่าประคตเอวห่มสังฆาติที่พับซ้อนกันกลัดลูกดุมล้างบาตรเถอไปเป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌาย์พึงเดินไม่ห่างนักไม่ให้ชิดนักพึงรับบาตรที่มีของบรรจุอยู่เมื่ออุปัชฌาย์กำลังกล่าวไม่พึงกล่าวสอดขึ้นในระหว่างอุปัชฌาย์กล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัติพึงห้ามเสียเมื่ออุปัชฌาย์จะกลับพึงมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้พึงเตรียมน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวรพึงถวายผ้านุ่งอาศัยรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงผึ่งแดดครู่หนึ่งไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลื่อมมุมกัน4 นิ้วตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคตเอวใส่ขนดจีวรถ้าบิณฑบาตมีและอุปัชฌาย์ต้องการจะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไปถวายนำน้ำฉันมาถวายเมื่ออุปัชฌาย์ฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาตรมาเถออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเช็ดให้เสด็จน้ำพึงแดดครู่หนึ่งไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงเก็บบาตรและจีวรเมื่อจะเก็บบาตรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาตรใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาตรไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่ออุปัชฌาย์ลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บพึงเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าถ้าที่นั้นรกพึงกวาดถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะสงน้ำพึงจัดน้ำสงถวายถ้าท่านต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าท่านต้องการน้ำอุ่นพึงจัดน้ำอุ่นถวายถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะเข้าเรือนไฟพึงบดจุนพึงแช่ดินถือตังสำหรับเรือนไฟเดินตามหลังอุปัชฌาย์ไปถวายตังสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรพึงถวายจุนและดินถ้าสามารถพึงเข้าเรือนไฟเมื่อจะเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดพระเถระไม่พึงกีดกันอาสนะพระนวกะพึงทำบริกรรมแก่อุปัชฌาย์ในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟพึงทำบริกรรมแก่อุปัชฌาย์แม้ในน้ำตนสงน้ำเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผลัดผ้าพึงเช็ดน้ำจากตัวอุปัชฌาย์ถวายผ้านุ่งสังฆาติ ถือตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อนปูอาสนะเตรียมน้ำล้างเท้าตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียนพึงเรียนถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้สอบถามอัดพึงสอบถามอุปัชฌาย์อยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นสกปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนบาตรและจีวรออกก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกมาวางไว้ณที่สมควรเตียงตั่งสัทธิวิหาริกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไว้ณที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้ณที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางณที่สมควรถ้าในวิหารมีหยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าฝาที่ทาน้ำมันหรือพื้นทาสีดำขึ้นราพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ำประพรมเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บหยากเยื่อไปทิ้งณที่สมควรพรมปูพื้นพึงผึ่งแดดชำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงผึ่งแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตั่งพึงผึ่งแดดชำระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงผึ่งแดดชำระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึงผึ่งแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึงเก็บบาตรและจีวรเมื่อจะเก็บบาตรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาตรใช้มือข้างหนึ่งคลำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาตรไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรถ้าลมเจือฝุ่นละอองพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าพัดมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกถ้าพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าพัดมาทางทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืนถ้าบริเวณซุ้มโรงฉันโรงไฟวัชกุฎีรกพึงปัดกวาดถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึงตักน้ำใส่หม้อชำระถ้าอุปัชฌาย์เกิดความไม่ยินดีสัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความรำคาญสัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์เกิดความเห็นผิดสัทธิวิหาริกพึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์ต้องอาบัติหนักควรแก่ปริวาสสัทธิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌาย์ถ้าอุปัชฌาย์ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมสัทธิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงชักอุปัชฌาย์เข้าหาอาบัติเดิมถ้าอุปัชฌาย์ควรแก่มานัสสัทธิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้มานัดแก่อุปชาถ้าอุปชาควรแก่อัพพานสัทธิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงอัพพานอุปชาถ้าสงต้องการจะทำกรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปัปภาชนิยกรรมปฏิสารณิยกรรมหรืออุเขปนิยกรรมแก่อุปชาสัทธิวิหาริกพึงทำการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อุปัชฌาย์หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอุปัชฌาย์ได้ถูกสงฆ์ลงตัดชนิยกรรมนิยสกรรมป ัพพาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเขปนียกรรมแล้วสัตถิวิหาริกพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออุปชาพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่อหยิ่งพึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอุปชาจะต้องซักสัตถิวิหาริกพึงซักหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักจีวรของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องตัดเย็บสัตถิวิหาริกพึงตัดเย็บหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงตัดเย็บจีวรของอุปชาถ้าน้ำย้อมของอุปชาจะต้องต้มสัตถิวิหาริกพึงต้มหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงต้มน้ำย้อมของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องย้อมสัตถิวิหาริกพึงย้อมหรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอุปชาเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาดีๆเมื่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปสัตถิวิหาริกไม่บอกอุปชาไม่พึงให้บาตรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบาตรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูปไม่พึงให้บริขารแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูปไม่พึงปลงผมให้ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ไม่พึงทำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ไม่พึงทำการขนขวายแก่ภิกษุบางรูปไม่พึงสั่งภิกษุบางรูปให้ทำการขนขวายไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูปไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะไม่พึงนำบิณฑบาตไปถวายภิกษุบางรูปไม่พึงสั่งภิกษุบางรูปให้นำบิณฑบาตไปถวายสัตถิวิหาริกไม่บอกลาอุปชาไม่พึงเข้าหมู่บ้านไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงออกไปต่างถิ่นถ้าอุปชาเป็นไข้พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าอุปชานั้นจะหายอุปชายวัตตกถาจบ